Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerim, geceniz hayırlı olsun. Şimdi Üstad Said Havva'nın El Esas Fissünne Esiretun Nebeviye isimli kitabının ikinci cildinin 37. sayfasından ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Daha önce okumuştuk. Konumuzun ismi Önce Mescid. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin develeri Medine'ye ulaştığı zaman ilk konakladığı yer Beni Amr bin Avf yurdundaki Kuba'dır. Daha önce de bahsedildiği gibi orada 12 gece, bazısına göre 18 gece, bazılarına göre de 10 küsür gece Resulullah aleyhissalatü vesselam ikamet etmiştir. Musa bin Ukbe 3 gece der. İbn-i İshak ve başkalarının söyledikleri en meşhur kavle göre ise Kuba'da pazartesinden cumaya kadar kaldığıdır. İşte bu ihtilaflı zaman içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba mescidini inşa etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan Kusva adlı devesinin üzerinde hareket ettiğinde cuma günüydü. Zeval vakti geldiğinde Beni Salim bin Avf yurdunda idi. Burada Müslümanlara cuma namazını kıldırdı. Oranın bulunduğu vadiye Ranune vadisi denilir. Belki de bu mutlak böyledir. Çünkü Allah Celle Şanuhu en iyisini bilir. İlan edilmiş bir vaaz yahut hutbe okunan bir cuma kılınıncaya kadar Mekke'de Müslümanlar bir arada toplanamamışlardı. Bu da müşriklerin şiddetli muhalefetlerinden ve eziyet etmelerinden ileri geliyordu. Medine'ye geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk işi mescit bina etmek olmuştur. Buhari rahimahullah Enes bin Malik radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi ve şehrin yukarısındaki Beni Amr bin Avf'ın yurdu olan mahallede 14 gün kaldı. Sonra Beni Neccar'a adam gönderdi. Onlar da kılıçlarını kuşanmış olarak geldiler. Ben şu anda sanki Ebu Bekir de terkisinde olduğu halde bineğinin üstünde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorum. Bunu kim söylüyor? Enes bin Malik söylüyor radıyallahu anh. Beni Neccar Ebu Eyyub'un avlusuna kadar etrafında toplandılar. Namaz vakti gelince hemen eda etmeyi severdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve koyun ağılında bile namaz kılardı. Ve bir mescit yapılmasını emrederek bir gelenlerine adam gönderip onları çağırttı ve onlara şöyle dedi. Ey Beni Neccar! Bu arsanızı bana satın. Onlar da hayır, biz onun karşılığını istemiyoruz. Allah için veriyoruz dediler. Enes radıyallahu anhu dedi ki, orada yani arsada neler olduğunu size söyleyeyim. Müşriklerin kabirleri, harabeler ve hurma ağaçları vardı daha önce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin kazılıp başka bir yere nakledilmesini, harabelerin düzeltilmesini ve ağaçların kesilmesini emretti. Ve bu emri de hemen uygulamaya konulup yapıldı. Hurma ağaçlarını mescidin kıble tarafına nizamladılar, dizdiler. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere kollarının üstüne yerleştirdikleri taşları taşıdılar. Çalışırken şiir okuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla beraber şiirler, recez söylüyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam okuduğu recezi şu şekilde dile getiriyordu. Allahümme innehu la hayra illa hayrul ahira faghfir lil ensari vel muhacira. Subhanallah. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne mazhar olan iki zümre. Ensar ve muhacir topluluğu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyordu kardeşlerim. Ey Allah'ım, hayır ancak ahiretin hayırıdır. Ensar ve muhacirleri bağışla. Evet. Sahih Buhari'de İmam Zühri kanalıyla rahimahullah Urve radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet edilmiştir. Mescid hurma kurutma yeriydi. Burası Sehl ve Süheyl isimlerinde Es'ab bin Zürare'nin himayesindeki iki yetime aitti. Burası için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla pazarlık etmek isteyince onlar biz orayı sana hediye ediyoruz ey Allah'ın Resulü dediler. İki yetim daha buluğa ermemişler ama Resulullah aleyhissalatü vesselama o kadar muhabbetliler ki o kadar İslam'ı özümlemişler, anlamışlar, ruhlarına nakşetmişler ki buluğa ermemiş iki çocuk bile meselenin güzelliğini hazmederek ya Resulallah biz ahiretin hayrını istiyoruz sana bunu satmıyoruz, hibe ediyoruz diyorlar ama Resulullah aleyhissalatü vesselam bu iki yetimden ne yapmıyor? Burasını hibe şekliyle kabul etmiyor. Evet. Biz orayı sana hediye ediyoruz ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyelerini kabul etmedi. Orayı onlardan satın aldı ve mescit yapıldı. Onun yapımında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kerpiç taşıyor ve şöyle diyordu. Allahu Ekber. Taşıdığımız bu yük ey Rabbimiz Hayber'de taşınanlardan daha hayırlı ve temiz. Ve yine diyordu ki ey Allah'ım mükafat ancak ahiretin mükafatıdır. Ensar ve muhacirlere merhamet eyle. Bukhari'nin İbn-i Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre Mescid-i Nebevi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kerpiçten yapılmış ve tavanı hurma dallarından, direkleri de hurma kütüklerindendi. Ebu Bekir radıyallahu anhu buna bir şey eklemedi. Ömer radıyallahu anhu daha önceden olduğu gibi kerpiçten yaptı ve direklerine kütük koydu. Osman radıyallahu anhu ise mescide birçok eklemeler yaptı ve duvarlarını yontma taş ve kireç, direklerini yontma taş ve tavanını da sac ağacından yaptı. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihayesinde şöyle demiştir. Osman bin Affan radıyallahu anhu bu ekleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim Allah için isterse Allah için kim Allah için isterse bağırtlak kuşunun yumurtlamak için yaptığı yer gibi de olsa bir mescit yaparsa Allah da Celle Şanuhu onun için cennette bir ev yapar kavlini tevil ederek yaptı. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam küçücük bir mescit dahi yapmış olsa bir insan Allah Azze ve Celle onun mukabilinde cennette ona bir köşk, bir ev bina eder. Evet. O zaman hayatta olan sahabiler de buna muvafakat ettiler. Ve ondan sonra da değiştirmediler. Alimlerin kavillerinden tercih edilerek delil getirilir ki eklenen ek yapılan hükmündedir. Başka mıntıkalardan gelen ziyaretçilerin namazdaki çokluğu ve sıkışıklığından dolayı ek, mescidin öbür kısımları hükmünde olur. Velid bin Abdülmelik zamanında Şam Camii'ne ve yine onun naibi olarak Medine'de bulunan Ömer İbni Abdülaziz rahimahumullah zamanında Mescid-i Nebevi'ye ek yapıldı. Ve Hücre-i Nebevi'ye mescidin içine dahil edildi. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın odası, evi, Hazreti Ayşe'nin evi. Bu konunun açıklaması ileride yapılacaktır. Bundan sonra da birçok ekler yapıldı ve kıble tarafından yapılan eklere ravza ve minber ilk saflarda arkada kaldı. Kıble tarafından yapılan eklerle ravza ve minber ilk saflarda arkada kaldı. Nitekim Mescid-i Nebevi'yi şimdi bu haliyle görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Mescid-i Şerif etrafında ona ve ailesine mesken olması için odalar yapıldı. Odaların tavanları alçak ve avluları yakındı. Hasan bin Ebi Hasan el-Basri ki anası Ümmü Seleme'nin cariyesi Hayre ile beraber kalan bir çocuktu ki şöyle der: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin odalarının en yüksek yerine elimle ulaşıyordum. Hasanul Basri, Allah rahmet etsin, iri yarı uzun buğday tenliydi. Süheyli rahimahullah Ravda şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meskenleri bazısı hurma dallarından ve çamurla sıvalı ve bazıları da taştan örülüydü. Tavanları ise tamamen hurma dalındandı. Gölgelik gibi. Yukarıda zikredilen Hasanul Basri rivayetinden duvarlarının arar ağacının kütükleriyle birbirine bağlanmış bitkilerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bukhari rahimahullah tarihinde der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısı tırnakla çalınırdı. Çünkü kapının halkası yoktu. Taberani rahimahullah el-Evsat'ta Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet eder: Mescid-i Nebevi'nin kerpiçlerini biz birer birer, Ammar ise radıyallahu anhu ikişer ikişer taşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun başına dokunup hafifçe sarstı ve buyurdu ki: yazık, ey Sümeyye'nin oğlu, seni haddi aşan bir topluluk öldürecek. Subhanallah. İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihayede der ki bu nübüvvetin alametlerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar'ı haddi aşan bir topluluğun öldüreceğini haber vermiştir. Gerçekten de Irak ehli ve Hazreti Ali radıyallahu anhu ile beraber olan Ammar radıyallahu anhu'yu Şam ehli Sıffin'de öldürmüştür. Yukarıda zikredilen rivayetlerden alınacak olan dersler ve öğütler. Bu konu ilgili yerinde tafsilatıyla anlatılacaktır ileride. Muaviye'ye radıyallahu anhu nazaran Hazreti Ali radıyallahu anhu daha haklıdır. Şia ve diğer cahil dalalet fırkalarının iddia ettiği gibi Muaviye radıyallahu anhu'nun arkadaşlarını bagi olarak isimlendirip tekfir etmek mümkün değildir. Çünkü her ne kadar yaptıkları işte haddi aşmış olsalar da onlar bu savaş konusunda içtihad etmişlerdi. Zaten müçtehit her hükmünde isabet etmeyebilir. Bilakis isabet edene iki, hata edene bir sevap vardır. Kim de seni haddi aşan bir topluluk öldürecektir hadisine, kıyamet gününde Allah onları şefaatime ulaştırmasın sözünü eklerse, bu eklemeleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iftira etmiş olurlar. Çünkü bu kabul edilir bir yolla nakledilmemiştir. Şiilerin uydurması bu. Allah azze ve celle en iyisini bilir. Onun, o onları cennete, onlar ise onu cehenneme çağırıyorlardı sözüne gelince, Ammar ve arkadaşları Şam ehlini dostluk ve birliğe çağırıyorlardı. Şam ehli ise idare işini ona ehil olmayana vermeyi ve birliğin parçalanarak her topluluğun başında müstakil bir imam olmasını istiyorlardı. Zaten Medine-i Münevvere'de imam, halife Hazreti Ali radıyallahu anhuydu. Bu ise birliğin dağılmasına ve ihtilafa yol açıyordu. Onların maksatları bu değilse de mezheplerinin bir gereğiydi ve içtihatlarından ileri gelmekteydi. Allah azze ve celle yapılanı ve düşünüleni en iyi bilendir. Bu faslı biri Şeyh Muhammed Gazali ve diğeri de Mustafa Sıbai'nin Mescid-i Nebevi'nin bu faslı, yani zikredilen faslı, Şeyh Muhammed Gazali ve diğeri de Mustafa Sıbai'nin Mescid-i Nebevi'nin yapılmasıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye yerleşmeye başlaması hususundaki sözleriyle bitireceğiz. Bu faslı bitireceğiz. Şeyh Gazali, Allah onu korusun, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın şiarlarının ortaya konması, onları, insanları alemlerin Rabbine bağlayan namazın kılınması ve kalplerin dünya hayatının desiselerinden ve yeryüzünün kirlerinden koruması için mescidi bina etti. Mescid çok sadeydi. Yaygısı kum ve çakıl, tavanı ağaç dalı, direkleri kütük idi. Çoğu kez yağmur yağınca içine geçerdi. Orada köpekler kemik yer, giderlerdi. Bu mütevazi bina, meleğimsi insanların eğitildiği, zalimleri dize getiren ahiret sultanlarının terbiye edildiği yerdi. Bu mescitte Rahman, peygamberi fecrin başlangıcından gecenin karanlığına kadar Kur'an'a inanan en hayırlı müminlere Kur'an'la imamlık yapmayı nasip etti. O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Orada onları semavi bir eğitimle terbiye eden peygamber. İslam toplumunda mescide yüklenen işlev, onu maddi ve manevi yönlendirme yeri kılar. Orası ibadet sahası, ilim medresesi ve edep meclisidir. Orası namaz farizasıyla ve onun saflığıyla İslam'ın özü olan ahlak ve gelenekleri birbirine bağlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de her işten önce inşasına başladığı bu mescid, yalnız orada ibadet edilsin diye yapılmamıştı. Çünkü Müslüman için bütün yeryüzü bir mescitti. Zira Müslümanın ibadeti mekanla kayıtlı değildi. İslam'ın ısrarla üzerinde durduğu ve büyük önem verdiği mescid sadece bir remizdi. Zaman değişse de kulların Rableriyle olan bağını bu mescitler kuruyor, gündüz olsun, gece olsun namazlar devam ettikçe bu bağ da devam ediyordu. Bir olan Allah Azze ve Celle'yi bulamamış, ahiret gününden habersiz, iyi ile kötüyü birbirine karıştıran uygarlığın bunun yanında ne değeri olabilir? İslam'ın getirdiği uygarlık daima Allah Azze ve Celle'yi ve ona kavuşulacak günü hatırlatır. İyiliğe sarılmayı, kötülüğe düşman olmayı ve Allah'ın Celle Şanuhu'nun koymuş olduğu haddin dışına çıkmamayı esas alır. Doktor Mustafa Sibai de mescidin yapılması hususunda şöyle diyor. Hicretle meydana gelen hadiselerden anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk yaptığı iş müminlerin toplanacağı bir mescit inşa etmesidir. Kuba mescidini orada kaldığı 4 günde yaptı. Kuba ile Medine arasındaki yolun ortasında bina ettiği mescit ise Ranune vadisinin içinde Salim bin Avf yurdunda ve cuma vaktinde ulaştığı yerdedir. Medine'ye ulaştığında da ilk işi orada bir mescit inşa etmesi olmuştur. Bu bize İslam'da mescidin önemini gösteriyor. İslam'ın bütün ibadetleri de nefsi temizlemek, ahlakı güzelleştirmek ve Müslümanlar arasında yardımlaşma duygularını geliştirmektedir. Cuma ve bayram namazları ise İslam toplumunun birliğinin, hedeflerinin, takva ve iyilik üzerinde yardımlaşmalarının bir güç göstergesidir. Şüphe yok ki mescidin Müslümanların hayatında sosyal ve psikolojik olarak büyük tesiri vardır. O, onların saflarını birleştirir, nefislerini terbiye ve tezkiye eder, akıl ve kalplerini uyandırır, problemlerini çözer, onların kuvvet ve bağlılıklarını gösterir. İslam'da mescidin tarihi gösteriyor ki, İslam orduları yeryüzünü hidayete kavuşturmak için buralardan hareket etti. Hidayet nuru Müslümanlara ve başkalarına buradan ulaştı. İslam medeniyetinin tohumları buralarda filizlenip büyüdü. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Halid, Sa'd, Ebu Ubeyde radıyallahu anhum ecmain gibi İslam tarihinin büyükleri Medrese-i Muhammediye olan Mescid-i Nebevi'nin talebelerindendir. İslam'da mescidin diğer bir özelliği de her hafta hatibin lisanında hak sözün haykırılması ve aktivite kazanmasıdır. Kötülüğü reddetme, iyiliği emir, hayra davet, gafletten uyandırma, toplanmaya çağrı, zalimleri protesto veya tağutlara ihtar hep bu sesin işlevidir. Biz çocukluğumuzda mescitlerin Siyonistlere ve sömürgecilere karşı cihat önderlerinin verdiği mücadelede nasıl bir üst görevi yüklendiğini görmüştük. Bunu Mustafa Sibai söylüyor rahimahullah. Evet. Ensar ve muhacirler arasındaki kardeşlik babı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten sonra iki türlü anlaşma yaptı. Biri ashabı arasındaki özel kardeşlik anlaşması, diğeri de Müslümanlarla Medine'nin diğer sakinleri arasındaki anlaşmadır. Müslim Cabir bin Mut'im radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İslam'la İslam'da antlaşma yoktur. Cahiliyet zamanındaki antlaşmaları ise İslam ancak kuvvetlendirir. İbnü'l-Esîr rahimahullah İslam'da antlaşma yoktur sözü üzerine şunları söylemiştir. Antlaşmanın aslı yardımlaşma ve ittifak üzerine muahede ve antlaşma yapmaktır. Cahiliyet devrinde antlaşmalar, kabileler arasındaki savaşlar, saldırmalar ve fitne üzerinde yapılıyordu. İşte İslamiyet'te, İslam'da antlaşma yoktur kavliyle bu nehyedildi. Cahiliyet dönemlerinde mazlumlara yardım ve sıla-i rahim için yapılan mutayyibin antlaşması ve benzerleri de vardır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cahiliyet zamanındaki antlaşmaları ise İslam ancak kuvvetlendirir sözüyle kastedilen hayır üzerine yapılan ve hakkı destekleyen antlaşmalardır. Böylece iki hadisi cem etmek mümkün olmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'te Kureyş ile Ensar arasında bir antlaşma yaptı. Yani aralarında kardeşlik bağını kurdu, tesis etti. Bu ise İslam'ın gereği olan bir antlaşmadır. İslam'a göre yasak olan antlaşmalar ise İslam'ın hükmüne muhalif olanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu mutayyibinden, Hazreti Ömer ise ahlaftandır. Ahlaf ise 6 kabile idi. Abdüddar, Umah, Mahzum, Adi, Kab ve Sehm kabileleri. Bu ismi almalarının sebebi şudur. Beni Abdümenaf, Abdüddar'ın elindeki hicabe, rifada, liva ve sikayeyi almak istediler. Ancak onlar vermediler. Bunun üzerine her kavim birbirlerinden yardımı kesmek üzere kuvvetli bir antlaşma yaptılar. Beni Abdümenaf güzel kokularla dolu bir çanak çıkardılar ve onu antlaşmalarının işareti olarak Kabe'deki mescide koydular. Sonra bütün kavim ellerini buna batırıp antlaşma yaptılar. Beni Abdüddar bu antlaşma yaptıkları kabileler de birbirlerinden yardımı kesmemek üzere başka bir antlaşma yaptı. Buna da El-Ahlaf diye, bunu da El-Ahlaf diye isimlendirdiler. Buhari rahimahullah, Asım bin Süleyman El-Ahvel radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anhu'ya dedim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'da antlaşma yoktur kavli sana ulaştı mı? Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş ve Ensar arasında benim evimde antlaşma yaptı. Ebu Davud rahimahullah şöyle der. Enes ibn Malik radıyallahu anhunun şöyle dediğini işittim. Evimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle ensar arasında antlaşma yaptı. Ona denildi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da antlaşma yoktur demedi mi? O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle ensar arasında antlaşma yaptı diye 2 veya 3 defa tekrarladı. Bir açıklama. Bazıları Müslümanlar ve başkaları arasında antlaşmalar yapmanın caiz olmadığını düşünürler. Yine bu kimseler cemaatleriyle gayrimüslimler ya da İslamcı olmayanlarla yapılan antlaşmalara da aynı gözle bakarlar. Bu bir hatadır. Her ne zaman İslam ve Müslümanlar açısından hakiki bir maslahat bulunursa, Müslümanların meşvereti ve ehlinden alınan sahih fetva ile antlaşma caiz olur. Biz burada antlaşmaların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bir parça olduğunu görmekteyiz. Ebu Ya'la rahimahullah Zeyd bin Harise radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet eder. Ey Allah'ın Resulü, benimle Hamza bin Abdülmuttalip arasında kardeşlik yapsana. Müslim ise Enes bin Malik radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah ile Ebu Talha radıyallahu anhuma arasında kardeşlik yaptı. Tabarani rahimahullah İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zübeyr ve İbn Mesud arasında kardeşlik yaptığını rivayet etmiştir. Ebu Ya'la Enes radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında kardeşlik yaptı. Süleyman ile Ebu Derda ve Avf bin Malik ile Sa'b bin Cessame arasında kardeşlik yapılanlardandı. Avf bin Malik ile Sa'b bin Cessame aralarında kardeşlik yapılanlardandı. Bukhari rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. O ana babanın ve yakınların bıraktıklarına varis kıldık. Nisa suresi 33. ayeti kerime. Ayetiyle normal varisleri, kendileriyle yeminleştiğiniz kimseler tabiriyle de muhacirleri kastetmektedir. Muhacirler, Medine'ye geldikleri zaman ensardan olanlarla akrabalık olmaksızın, yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında yaptığı kardeşlikten dolayı varis olurlardı. Ancak ana babanın ve yakınların bıraktıklarına varis kıldık. Ayeti nazil olunca bu hüküm neshedildi. Ve kendileriyle yeminleştiğiniz kimseler tabiri, yardımı yardım, maddeten destekleme ve nasihatı ifade etti. Böylece miras kalktı ve asıl varise mahsus oldu. Bir açıklama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensar ve muhacirler arasında oluşturduğu kardeşlikle hicret problemini en güzel ve en kolay bir biçimde çözmüştü. Profesör Muhammed Gazali Fıkh-ı Sira adlı eserinde bu konuyu şöylece anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin birbiriyle olan ilişkilerini kamil bir kardeşlik üzerine bina etmiştir. Kardeşlik, ben duygusunu ortadan kaldırıp ameller ve işler bakımından cemaat ruhunu harekete geçirir. Böylece yalnız kendisini değil başkalarını da düşünür. Bu kardeşliğin manası cahiliyet asabiyetinin eriyip hamiyetin yalnız İslam için olması ve soy, renk ve vatan farklılıklarının ortadan kalkmasıdır. Böylece kişinin değeri de ancak takva ve mürüvvetine göre ölçülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kardeşliği yalnız sözde kalsın diye değil, geçerli bir akit, kanlarla ve mallarla bütünleşen bir amel olsun diye yapmıştır. Bu yalnız ağızların konuştuğu fakat ortada eseri görülmeyen güzel bir sözden ibaret değildir. Bu kardeşlikte birbirini sevme, başkalarını kendine tercih etme ve şefkat vardır. Kurulacak yeni toplum bu kardeşlik sayesinde örnek şahsiyetlere kavuşacaktır. Aşağılık toplumlarda gerçek kardeşliği bulmak mümkün değildir. Zira oralarda cehalet, kusur, korkaklık ve cimrilik hüküm sürer. Bu yüzden oralarda hakiki kardeşlikten veya karşılıklı muhabbetten bahsedilemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bu güzel hasletlere sahip olmasalar ve Allah azze ve celle'yi razı eden ilahi kaidelere sarılmasalardı, dünyanın şahit olduğu Allah rızasına yönelik bu sağlam kardeşliği tesis edemezlerdi. Onları birleştiren yüce gaye, peşinden sürükleyen yüce örnek, onlarda şeref ve fazilet duygusunu geliştirmişti. Bu duyguların hakim olduğu bir toplumda elbette sahte dostluklara yer yoktu. Dahası, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir insandı ki, onda insanlığın bütün güzel meziyetleri ve hayırları bir araya gelmişti. O, beşerin ulaşabileceği en yüksek kemal noktasına ulaşmıştı. Onun etrafında dönen ve ondan örnek alanlar da elbette onun nuruyla aydınlanacaktı. Onlar kahramanlık, vefa ve cömertliğiyle yaşayan insanlardı. Sevgi, kendi başına akan coşkun bir kaynak gibidir. Onu çıkarmak için alet kullanmaya gerek yoktur. Kardeşlik de böyledir. Onun prensip ve merasimlere ihtiyacı yoktur. O, insanları bencillik, ihtiras ve çekişmelerden arındırır. İlk Müslümanlar arasında kardeşlik duygusu çok yaygındı. Zira onlar hayatlarının her yönünde İslam'la yücelmişlerdi. Onlar Allah Azze ve Celle'nin kardeş olmuş kullarıydılar. Şayet kendi nefislerine kul olsalardı, asla böyle bir kardeşlik oluşamazdı. Bedir Savaşı'na gelinceye kadar varis olma bakımından kardeşlik akrabalıktan önce geliyordu. Ta ki birbirinin mirasçısı olan akraba Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındır. Muhakkak ki Allah Celle Şanuhu her şeyi bilir. Ayeti inzal buyuruldu ve kardeşlik akdiyle varis olma kaldırılıp akrabalıkla varis olmaya dönüldü. Bu Enfal suresi 75. ayet-i kerime, yukarıda okuduğumuz ayet-i kerime. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari adlı eserinde İbn-i Abdülberr'in şöyle dediğini belirtir. Kardeş kılma vakası iki defa olmuştur. Birincisi muhacirler arasında yalnız Mekke'ye has olanı, ikincisi ise ensar ve muhacirler arasında olanıdır ki burada bizim bahsettiğimiz kardeşlik budur. Süheyli rahimahullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında gurbetin yalnızlığı gitsin, aile ve akrabalarından ayrılık duygusundan etti. Ne zaman ki İslam güçlendi ve akrabalık bağları yeniden kuruldu, İslam kardeşliği nedeniyle birbirlerine varis olma hükmü de kaldırıldı. Bundan sonra bütün müminler ancak kardeştir ayeti kerimesinin gereği birbirlerini sevmede ve İslam'a davetin içeriğinde kardeş oldular. İbn-i Teymiye ise rahimahullah Kitab-ı Reddi Ala İbnil Mutahhar El-Rafidi adlı kitabında muhacirler arasında ve özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ali radıyallahu anhu arasındaki kardeşliği inkar ederek der ki, çünkü kardeşlik bazılarının bazılarına ısındırılması ve aralarında arkadaşlık kurulması içindir. Yoksa bu kardeşliğin manası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan biriyle ve muhacirlerin birinin diğeriyle kardeşliği değildir der. Halbuki bu kıyas ve kardeşliğin hikmetinden gafil bulunarak açık bir delilin reddedilmesinden başka bir şey değildir. Çünkü bazı muhacirler mal, aşiret ve kuvvet yönünden daha güçlüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güçlü olan zayıfa yardım etsin, kardeş olsun diye aralarında kardeşlik yaptı. Kiminin de Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun ile kardeşliği böyledir. Kendisinin de Hazreti Ali radıyallahu anhu ile kardeşliği böyledir. Zira Hazreti Ali radıyallahu anhu çocukluğu zamanında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden önce de onunla beraberdi. Hamza ve Zeyd bin Harise'nin kardeşlikleri de böyledir. Çünkü Zeyd onların kölesiydi. Her ikisinin muhacir olmakla beraber kardeş oldukları sabittir. Umretül Kaza'da bu bapta Zeyd bin Harise'nin Hamza'nın kızı kardeşimin kızıdır dediğinin bahsi gelecektir. Hakim ve İbn-i Abdilber hasen bir senetle Ebu Şa'sa'a radıyallahu anhudan, o da İbn-i Abbas'tan radıyallahu anhuma, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zübeyir ve İbn Mesud radıyallahu anhuma arasında kardeşlik yaptığını naklederler. Halbuki bunların ikisi de muhacirdir. Buna Ezziya Tabarani'nin El-Mu'cemul Kebir'inden alarak muhtar hadisler içinde nakletmiştir. İbn-i Teymiye ise muhtar hadislerinin müstedrekindeki hadislerden daha sahih ve kuvvetli olduğunu söyler. Hakim Cemiyeden, o da İbn-i Ömer yoluyla ilk kardeş olma hadisesini şöylece anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ile Ömer, Talha ile Zübeyir ve Abdurrahman bin Avf ile Osman radıyallahu arasında kardeşlik yaptı. Bir topluluk da buna devamla şöyle zikreder. Ali dedi ki, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının arasında kardeşlik yaptın. Ya benim kardeşim kimdir? Buyurdu ki, senin kardeşin benim. Bu hadis öbürüyle bir araya gelince onun rivayetiyle kuvvet bulur. Doktor Mustafa Sıbai kardeş olma ile ilgili olarak şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerle, muhacirlerle ensar arasında yaptığı kardeşlik İslam adaletinin ve olumlu insan ahlakının en önemli göstergesidir. Muhacirler Allah yolunda yerlerini ve yurtlarını terk eden bir kavim olarak dünya malından bir şeyleri olmaksızın Medine-i Münevvere'ye geldiler. Ensar ise ziraatleri, malları ve sanatlarıyla zengin idiler. Kardeş kardeşin yükünü taşıdı. Hayatın acısını ve tatlısını paylaştılar. Evini her ikisine de yetecek şekilde kardeşiyle paylaştı. Kardeşinden daha varlıklı olduğu için malını onunla paylaştı. Dünyadaki hangi sosyal adalet bu kardeşliğe denk olabilir? İslam'daki sosyal adaleti görmemezlikten gelenler, İslam'ın nurunun parlamasını, insanların kalplerinde egemenlik kurmasını istemeyenlerdir. Bir de Müslüman olduğu halde yeni kelimelerden hoşlanmayan donuk fikirli insanlar vardır ki bu kimseler İslam'da yeri olsa da insanların meyli olan bu tür ibareleri kullanmak istemezler. İslam tarihi de bu eşsiz kardeşliğin örnekleriyle dolu iken nasıl olur da İslam'daki sosyal adalet görmemezlikten gelinir? Kaldı ki o kardeşliği tesis eden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisidir. Anayasal düzenlemeler. Doktor Ramazan el-Buti İbn-i Hişam'ın rahimahullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki ikametinin üzerinden çok zaman geçmeden Medine halkından pek çok Arap'ın İslam'ı kabul ettiğini rivayet ettiğini söyler. Evs kabilesinden birkaç kişi dışında Ensardan İslam'ı kabul etmeyen bir tek ev dahi kalmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlerle Ensar arasında yazılı bir anlaşma hazırlamış. Bu anlaşmada Yahudilerle sulh yapmış. Onların dinlerine ve mallarına dokunulmayacağını, lehlerine ve aleyhlerine şartlar koştuğunu ifade etmiştir. İbn-i İshak rahimahullah bu anlaşmayı isnatsız olarak zikretmiştir. İbn-i Hayseme ise isnat olarak Ahmet bin Cenab, Ebul Velid, İsa bin Yunus, Kesir bin Abdullah bin Amr el Muzni, o da babasından, o da dedesinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirler ve ensar arasında bir anlaşma yazdığını bahsetmiştir. Ve İbn-i İshak'ın rahimahullah söylediklerine benzer şeylerden söz etmiştir. İmam Ahmed rahimahullah Müsned'inde Seric'den rivayetle bunu zikretmiştir. İbad Haccac'dan, o da Amr bin Şuayb'dan, o da babasından, o da dedesinden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ensar ve muhacirler arasında yazılı bir anlaşma yaptığını söylemişlerdir. Şeyh Gazzali, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelişinden sonra gerçekleştirdiği önemli işlerden bahseden sözlerinin başında şunları söylemiştir. Müslümanların kendi dinlerinden olmayan yabancılarla olan münasebetleri hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kin ve taassup dolu dünyanın tanımadığı, bilmediği af ve hoşgörü ilkeleriyle prensipler vaaz etmiştir. İslam'ın yanı başında bir başka dinin mevcudiyetine tahammül olmadığını, Müslümanların hüküm ve varlıkta yalnız kalmadıkça rahat etmeyen insanlar olduğunu sananlar hatalı olmakla kalmaz, haksız yere zulmetmiş de olurlar. Zikredilen bu yorumlar yalnızca Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki sosyal hayatı düzenlemekle kalmaz, Müslümanların kendi aralarındaki sosyal münasebetleri de düzenler. Bizzat bu hadise İslami hareketin göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur. Dahası bu belge insanlık tarihindeki en büyük hukuki belgelerdendir. Sonraki dönemlerde insanlık milletlerin hayatını düzenleyen anayasaların yazımı bu çerçeve içinde düşünmeye başlamıştır. Oysa biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam devletini kurduğu yıl içinde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu İslam'ın mucizelerindendir. İnsanlar cahilliklerinden İslam ümmetinin hayatında İslam hukukunun hakim kılınarak o doğrultuda yapılmasına karşı savaşmışlardır. Öte yandan insanlar siyasi bir takım tasavvurlarda ifrada kaçmış, kullanılmalarında hiçbir beis olmayan terimler, kavramlar aleyhinde savaşlara bile girmişlerdi. Bütün bunlar hastalık derecesine varan vehimlerin neticesidir. Bu yanlış düşünce sahipleri yapılması haram olan, caiz yahut da farz olan bir şey arasındaki sınırı ve haddi bilemiyorlar. Bununla birlikte İbn-i İshak rahimahullah delilsiz zikrettiği bir belge Ebu Hayseme'nin isnadıyla zikredilen vesika ile kuvvetlenmektedir. İbn-i Seyyidun Nas da Uyun el-Eser adlı kitabında bu şekilde söylemiştir. Bundan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Yahudiler arasında tamamlanan bir takım anlaşmaların varlığına işaret eden naslar da vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler ve ensar arasında pekiştirdiği bu anlaşmayı İbn-i Kesir rahimahullah El-Bidaye ve Nihaye adlı eserinde özetlemiş ve anlaşma belgesinin ihtiva ettiği özellikleri açıklamıştır. Bunu da bu vesikanın ihtiva ettiği şeylere işaret eden bazı sahih hadislerle birlikte zikrederek takdim etmiştir. Her şeye rağmen bizim anladığımıza ki bunu bu bölümün girişinde zikretmiştik ve itimat ettiğimiz görüşe göre imamlardan biri bir şeyi kabul edecek, bir şeyi kabul ederek zikrettiği zaman bu onun mezhebinin zikrettiği görüşe de dayandığını gösterir. Eğer o içtihat ehlinden biri ise ona ittiba etmemiz gerekir. Hiç kimsenin İbn-i İshak'ın siret imamlarından biri olduğundan şüphesi yoktur. İbn-i Kesir'in bu vesika hakkında zikrettiği şeylerden bazılarını sunuyoruz. İbn-i Kesir rahimahullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirler ve ensar radıyallahu teala anhum ecmain arasındaki sevgi, kardeşlik bağlarını tesis ettiğini zikrettikten ve o zaman Medine'de olan Yahudilerle anlaşmasından söz ettikten sonra şöyle der. Medine'de Yahudi mahallesinde Beni Kaynuka, Nadir oğulları ve Kurayza oğulları vardı. Hicaz bölgesine gelişleri Taberi'nin zikrettiğine göre Ensarlardan önce Buhtun Nasır'ın Makdis ülkesini hükmü altına aldığı günlerde idi. Sonra büyük sel baskınına maruz kalınca darmadağın oldular. Evs ve Hazreç Medine'de Yahudilerin yanına yerleşti. Onlarla anlaşma yaptılar ve onlar gibi yaşamaya başladılar. Onlara fazilet ve peygamberlerden tevarüz ettikleri ilim hususunda benzemeye başladılar. Allah Azze ve Celle müşrik olan bu kimselere hidayet ve İslam'ı nasip ederken ötekileri, hasetleri, taşkınlık ve isyanları ve hakka uymada gösterdikleri kibirden dolayı onları yardımsız bırakmıştır. İmam Ahmed rahimahullah Amr bin Şuayb radıyallahu anhu'dan, o da babasından, o da dedesinden şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ensar ve muhacirler arasında birinin öldürülmesi halinde eskiden olduğu gibi diyet almaya devam etmeleri, esirlere iyilikle muamelede bulunarak fidye karşılığında serbest bırakmaları ve Müslümanlar arasında ıslaha çalışmaları üzerine bir anlaşma yapmıştır. Müslim rahimahullah, Cabir radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her oymağa diyetleri tespit edilsin diye yazdı. Muhammed İbni İshak rahimahullah şöyle demiştir. Sünnet-i Nebeviyesinde 2. cilt 119'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler ve ensar arasında yazılı bir anlaşma yapmış, bu anlaşmada Yahudilerle anlaşma yaptığını, onların dinini ve mallarını kabul ettiğini, lehlerine ve aleyhlerine olmak üzere şartlar koştuğunu beyan etmiştir. Bu mektup şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup Ümmi Peygamber Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem, Kureyş ve Medine Müslümanları, onlara tabi olanlar, onlara lahik olanlar ve onlarla birlikte cihad edenler arasındadır. Onlar bir ümmettir. Kureyş muhacirleri İslam geldiği zamanki durumları üzerinedir. Aralarında fidye alır ve esirlerine iyilik ve adaletle davranırlar. Avf oğulları da İslam geldiği zamandaki durumları üzerinedir. Eskiden olduğu gibi fidye alırlar. Her oymak esirlerini maruf ve adil bir biçimde serbest bırakır. Sonra ensar oymaklarını saydı. Beni Saide oymaklarını, Beni Ceşum, Beni Neccar, Beni Avf bin Avf, Beni Amr bin Avf, Beni nebitleri saydı ve şöyle devam etti. Müminler kendi aralarında fidye olarak birbirlerine zorluk ve külfet getirmezler. Bir mümin kardeşinin kölesiyle o olmaksızın anlaşamaz. Müttaki müminler asi olan ya da müminler arasında zulüm, düşmanlık yayan ve fesat çıkaranlara karşı fesat çıkarıcı, kendi çocukları bile olsun tek bir el, bir beden olurlar. Bir mümin, mümin kardeşini bir kafir için öldürmez ve bir mümin, mümine karşı bir kafire yardım etmez. Allah'ın sözü, teminatı hepsi içindir. Allah onları korur, himaye eder. Yahudilerden kim bize tabi olursa ona yardım edilir. Müminler barışta birliktedirler. Bir mümin bir mümine ancak Allah Azze ve Celle'nin yolunda savaşta yardım eder. Onlar arasında eşitlik ve adalet üzerine hareket ederler. Onlar aralarında eşitlik ve adalet üzerine hareket ederler. Kim bizimle birlikte gaza ederse diğer bazı gazvelere de katılır. Müminler Allah yolunda döktükleri kan sebebiyle elde edecekleri şeylerde eşittirler. Müttaki müminler en güzel ve en doğru hidayet üzerindedirler. Onlar Kureyş'ten bir müşrike ne mal ne de bedenen yardım etmez, onu bir mümine değişmezler. Kasıtsız bir mümini öldüren kişi, öldürülenin velisini razı edinceye kadar kısasa tabidir. Müminler bu kısası gerçekleştirmek için yek vücut olmalıdırlar. Bir mümine bu mektuptaki onaylandıktan, Allah ve ahiret gününe iman ettikten sonra bir caniye yardım etmesi ya da onu himaye etmesi helal olmaz. Kim onu himaye eder ve korursa Allah Azze ve Celle'nin laneti ve gadabı kıyamet günü onun üzerine olur. Ve onun hiçbir nafile ve farz ibadeti yahut da tevbesi kabul edilmez. Siz bir hususta her ne zaman ihtilafa düşerseniz döneceğiniz merci Allah ve Resulü olacaktır. Yahudiler müminlerle birlikte savaştıkları müddetçe infak etmek durumundadırlar. Beni Avf Yahudileri müminlerle bir ümmettir. Yahudilerin dini, köleleri ve canları kendilerine Müslümanların ki kendilerinedir. Yahudilerin dini, köleleri ve canları kendilerine, Müslümanların ki kendilerinedir. Ancak bir günah işleyen veya zulüm işleyen kimse kendi nefsi ve ehlini helake götürmüş olur. Beni Neccar, Beni Haris, Beni Saide, Beni Cuşem, Beni Evs, Beni Salebe ve Cefne ve Beni Şutaybe Yahudileri de Beni Avf Yahudileri gibidirler. Her Yahudi oymağı onlar gibidir. Onlardan kimse Muhammed'in izni olmaksızın çıkamaz. Kısas hakkı olan kimse hakkından mahrum edilmez. Haksızlık eden ve haddi aşan bir kimse ancak kendi nefsine haksızlık etmiş olur. Şüphesiz Allah Azze ve Celle bu akdin yerine getirilmesine razıdır. Şahittir. Yahudilerin nafakaları da kendi üzerlerinedir. Bu mektubun sahipleri, yani ona muhatap olanlar, aralarında kim harp ederse diğerlerine yardım etmek düşer. Aralarında kötülük değil, nasihat ve iyilik olmalıdır. Medine içindekiler bu mektup ehline haramdır. Kişinin komşusu kötülük ve zarar hususunda kendi gibidir. Ve ehlinin izni olmaksızın onun mahremiyetine ilişmek helal olmaz. Bu mektuba muhatap olanlar arasında fitne ve fesada sebep olmaktan korkulan bir olay ve çekişme meydana gelirse başvurulacak hakem Allah Azze ve Celle ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah bu mektubun muhteviyasına en ziyade razı olan ve yeminini yerine getirendir. Kureyş'e yardım edilmeyecektir. Eğer onlar sulh ve barışa çağırırlarsa onlarla barış yapılacaktır. Eğer dine karşı savaşırlarsa herkes ait olduğu taraf adına Medine'yi müdafaa edecektir. Bu mektubun ihtiva ettiği maddeler değişmeyecektir. Kim çıkarsa emniyettedir. Ancak zulüm işleyen ve kötülük yapanlar bunun dışındadır. Allah Azze ve Celle en çok korkanın ve yeminini yerine getirenin komşusu ve yardımcısıdır. Bu mektubu İbn-i İshak da aynı şekilde zikretmiştir. Yukarıda zikredilen hadislerden çıkarılan dersler ve öğütler. 1. Bu belge Medine toplumunun mümini, müşriki ve Yahudisiyle bütün bireyleri arasındaki sosyal münasebetleri sağlam ve tutarlı bir esas üzerine oturtmaktadır. Bu belge Medine toplumunun müminini, müşriki ve Yahudisiyle bütün bireyleri arasındaki sosyal münasebetleri sağlam ve tutarlı bir esas üzerine oturtmaktadır. Bundan şunu çıkarıyoruz. İslami hareket nerede bulunursa bulunsun, Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek hususu da hukuki bir yapılaşmayı esas alır. Bu konuda takınılacak tavır bölgeden bölgeye, zayıftan kuvvetliye, çokluktan azlığa göre değişir. Fetvalar, şura ve genel maslahat bu durumu belirleyen etkenler olarak kabul edilir. 2. Bu vesikanın taşıdığı ifadelerden biri de şudur. Beni Avf Yahudileri müminlerle bir ümmettir. Müminlerin, Yahudilerin dini onlara, Müslümanların dini de kendilerinedir. Bu ifade çağdaş terminolojide şunu ifade eder. Bütün vatandaşlar bir tek millettir. Bu da İslam'a taassupla yaklaşanlara karşı güzel bir cevaptır. Zira İslam'ı bilmeyen bu kimseler adeta her şeyi kapsayacak şekilde haramlar dairesini genişletmektedirler. 3. Çağdaş İslami hareket insanlara bu noktadan yaklaşmalı, haramı helal ve helal da haram kılmama hususuna göre hareket etmelidir. Aynı şekilde bir nas fetvaya da şuraya ters düşen bir durum içine girmemelidir. Böylece bu tutum asrımızda İslam'ın ve Müslümanların yararına olacaktır. Bunun aksi İslam'a ve Müslümanlara hiçbir yarar getirmez. Zaten bizden de istenen ve beklenen her şeyle didişip uğraşmamız ve her şeyi değiştirmemiz değildir. Değiştirmekle mükellef olduğumuz şeyleri bir defada değiştirmemiz istenmez. İslam'ın zayıflık ve kuvvetlik zamanına göre değişebilen birçok ahkamı vardır. İçinde bulunduğumuz duruma, fetva ve şuraya göre güç yetiştirebileceğimiz oranda sorumlu bulunmaktayız. Çünkü şurayı oluşturan kimseler ve fetva ehli, hareketin yürüyüşünü düzenleyecek kimselerden meydana gelir. 4. Anlaşmalar ve cihat hukuku İslami hareketin seyrini belirleyecek olan iki temel taşıdır. Anlaşmalar ve cihat hukuku İslami hareketin seyrini belirleyebilecek olan iki temel taşıdır. İslami cemaat bu hukuki yapının inceliklerini idrak etmedikçe ortaya koyacağı her hareket neticesiz kalacaktır. 5. Doktor Sıbahi bu vesika münasebetiyle şu tespitlerde bulunmuştur. Muhacirler ve ensar arasında kardeşlik, Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında yardımlaşmayı esas alan bu yazılı belge, İslam devletini sosyal adalet üzerine kurulduğu gerçeğini ortaya koyan belgelerden biridir. İslam devletinin vatandaşları olan Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasındaki ilgilerin temeli barıştır. Hak, adalet ve yardımlaşmanın ilk prensibi de iyilik, takva ve insanların hayrına çalışma esasına dayanır. Toplumdan kötülükleri def etmek, İslam devletinin en önde gelen görevidir. Bu şekilde İslam devleti, nerede ve hangi asırda olursa olsun, en sağlam ilkeler ve en adil prensiplerle hareket eder. Ki, bu da bugün devletlerin esas aldıkları, milletlerin gölgesinde yaşadıkları ilke ve kanunların en kıymetlisi ve üstünüdür. İçinde yaşadığımız bu çağda Müslüman toplumlarda İslam'ın ilkeleri, temelleri üzerine dayalı devletler ikame etme çalışması, İslam'ın devlet mevhumu üzerindeki hakkındaki fikri gelişmesine uygun bir çalışma olacaktır. Ne olursa olsun, bizim devlet-i İslami esaslar üzerine inşa etmemiz gereklidir. Bu bizim de menfaatimizin gereğidir. Bunun yapılmaması yıkım ve yok oluşumuz demektir. İslam ülkesinde Müslüman olmayanlara eziyet etmez. Onların hak ve hukuklarını çiğnemez. Öyleyse İslam ülkesinde devletlerin İslami yasalarının tenfizini ve tamamen adalet, hak ve kuvvet, kardeşlik ve sosyal dayanışma ile olan hükümlerini ikame ve ilzam etmelerinden duyulan korku niyedir? Biz sömürgecilikten ancak İslam'ın yardımıyla kurtulabiliriz. Bu yolda herkes elinden geleni yapsın. O, ülkenin halkı inanıp, Allah'ın gazabından korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Araf suresi 96. ayeti kerime. İşte bu benim dosdoğru yolum budur. Ona uyun. Başka yollara uymayın ki sizi onun yolundan ayırmasın. El-En'am suresi 153. ayeti kerime. Kim Allah Azze ve Celle'den korkarsa Allah Azze ve Celle ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah Azze ve Celle'ye güvenirse o ona yeter. Allah Azze ve Celle emrini yerine getirendir. Allah Subhanehu ve Teala her şey için bir ölçü, bir sınır koymuştur. Talak suresi 2 ve 3. ayeti kerimeler. Kim Allah'tan korkarsa Celle Şanuhu, Allah Azze ve Celle ona işinde bir kolaylık yaratır. Talak suresi 4. ayeti kerime. Kim Allah Azze ve Celle'den korkarsa Allah Azze ve Celle onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Talak suresi 5. ayeti kerime. 6. Doktor Ramazan el-Buti'nin bu vesikaya ilişkin tespitleri şöyledir. Çağdaş terminolojideki anayasa kelimesi bu belgeye verilecek en uygun tanım olacaktır. Bunun bir kanun ilanı olduğu düşünülürse bu vesika devletin içte ve dışta nizamı için gerekli ana çizgileri çok net bir şekilde ortaya koymak suretiyle çağdaş bir anayasanın ele alıp çözüme kavuşturacağı her şeyi kapsadığı görülür. Yani devletin fertlerinin birbirleriyle olan ilgi ve münasebetleri ve devletin diğer devletlerle olan ilişkilerine yönelik her hususu çözümleyecek nitelikte olduğu anlaşılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden vahiy yoluyla aldığı ve sahabilerine yazdırmak suretiyle vaaz ettiği bu düsturu Müslümanlar ve komşuları olan Yahudiler arasında üzerinde ittifak edilen bir esas kılmıştır. Bu, İslam toplumunun başlangıçtan beri tam bir hukuk temelleri üzerine oturduğunun en iyi delilidir. İslam devletinin doğduğu ilk günden beri bir devletin ihtiyacı olan anayasal ve idari dayanaklar üzerine ikame edildiğini göstermesi için bu delil yeterlidir. İşte bu şekilde gözlerini ve basiretlerini bu açık hakikat karşısında kapatan kimselerin iddiaları boşa gitmektedir. Onlar İslam'ın kişi ile Rabb'i arasında devlet ve hukuki düzenlemelerden yoksun bir din olduğunu iddia ederler. Onlar İslam'ın kişi ile Rabb'i arasında devlet ve hukuki düzenlemelerden yoksun bir din olduğunu iddia ederler. Kültür emperyalizminin ve sömürgecilerin sık sık başvurdukları eski bir tekerlemedir bu. Onlar bununla İslam'ın evrensel açılımını engellemek, İslam toplumlarının gelişmesine mani olmak isterler. Yoldan çıkmış toplumlarda İslam'ın hiçbir şekilde hükmü, şansı olmasın isterler. Bu amaçlarına da ancak bu yolla varmayı hedeflerler. İslam, somut ibadetler manzumesinden ibaret olup, kanunları ve yasaması olmayan bir dindir derler. Yani devletle alakası yoktur derler. Onlar İslam'ın hakikatte din ve devlet olduğunu bilseler de bunu yıkılması gereken bir düşünce olarak görür, yalanla da olsa bunun önüne geçmeye çalışırlar. Bu vesika Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilerle olan ilişkisinde de kendisini gösteren adaletin niceliğine işaret eder. Yahudilerin hile, yalan ve aldatmaya meyyal olan tabiatları olmasaydı, bu adil çözümün Müslümanlar ve Yahudiler arasında meyvelerini vermesi mümkün olurdu. Zaten çok geçmeden uymakla mükellef oldukları bu vesikanın ihtiva ettiği maddeler yüzünden sıkıntıya düştüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlarla olan anlaşmalarını çeşitli hilelere başvurarak bozdular. Bu belge aşağıda açıklayacağımız gibi İslam şeriatında çok önemli hükümlere kaynaklık etmektedir. Bu vesikanın birinci maddesi İslam'ın tek başına Müslümanların birliğini oluşturduklarına, onları tek bir ümmet kıldığına delalet eder. Oysa ki Müslümanlar arasında bütün farklılıklar ve özellikler bu kapsayıcı birliğin potasında eriyecek ve kaybolacaktır. Bu husus Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Kureyş'ten olsun, Yesrib'den olsun, bütün Müslümanlar, onlara tabi olanlar, katılanlar ve onlarla birlikte cihad edenler, diğer insanlar olmaksızın bir tek ümmettirler. Gene bu vesika, Müslümanlar arasındaki eşitlik prensibine, İslam'ın gösterdiği özene de delalet etmektedir. İslam bu hususu davet etmek ve arz etmek şeklinde bir duygu olarak değil, tam tersine İslam toplumunu, toplumu için önemli şer'i rükünlerden bir rükün olarak görür, en ince şekliyle ve en kamil bir biçimde tatbik edilmesini ister. Gene bu vesika, Müslümanların diğer işlerinde, ihtilaf ve husumetlerinde mutlaka ve kesin olarak başvurmaları gereken adil hükmün Allah'ın şeriatı olduğuna delalet eder. Allah'ın şeriatı ve hükmü ise Celle Şanuhu, Allah'ın kitabı Celle Celaluhu ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin ihtiva ettiği şeydir. Müslümanlar problemlerinin çözümünü bu kaynağın dışında aramaları halinde günaha girmiş olurlar. Böyle olunca da dünyada kendilerini meşakkat ve zorluk, ahirette ise Allah Azze ve Celle'nin azabı bekler. Evet kardeşlerim,